grešan sam, zato dalje nastavi. Grešan sam pred Bogom i pred ljudima, al takva mi je sudbina, ni sam više ne znam šta je u mojoj glavi. Grešan sam, ranjavao te 100 puta, i evo karte otvara, ni suzu više zbog mene nećeš pustiti. Negde nađi svoju sreću, kažem promenit ću se, al to nikad neću. Nisi ti kriva što ja sam ovakav, nisi mi kriva što život je takav. Idi i molim te, nemoj da patiš, samo te molim jedno da shvatiš, da samo tebe voleo sam stvarno, sve ostale samo ljubio sam lažno. Ljubavi, oh, oh, odlazi, dalje sama nastavi. Ma možeš ti to, jaka si i uvek takva ostani. I ne misli da meni sada lako je, al pravit ću se da tako je, u duši mojoj sada pakao je. Negde nađi svoju sreću, kažem promenit ću se, al to nikad neću. Nisi ti kriva što ja sam ovakav, nisi mi kriva što život je takav. Idi i molim te, nemoj da patiš, samo te molim jedno da shvatiš, da samo tebe voleo sam stvarno, sve ostale samo ljubio sam lažno. Ljubavi, oh, oh, oh. Idi i negde nađi svoju sreću, kažem promenit ću se, al to nikad neću. Nisi ti kriva što ja sam ovakav, nisi mi kriva što život je takav. Idi i molim te, nemoj da patiš, samo te molim jedno da shvatiš, samo tebe voleo sam stvarno, sve ostale samo ljubio sam lažno. Ljubavi, oh, oh, oh.